الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وآله الطاهرين. إن الجامد المعول بالمشتق يأتي حالا في خمسة موازه. یادتون هستش گفتم کدوم حالها هست جامده و تعویل به مشتق میره؟ گفتم اونی که اون جامده در معنای خودش به کار نرفته، مثل کر زیدون اسدن، که اینجا اسدن واقعا به معنای شیر نیست، یعنی که اسدن مثل شیر، شیروار، درست شد؟ برابر همین این اسدن رو ما چی گرفتیم؟ بگید حال گرفتیم و گفتیم به معنای شجاعنه. اما اگر یه موقع جامد در معنای خودش به کار بره، جامد در معنای خودش به کار بره، تعویل به مشتق نمیره. مثل لبست و خاتمی ذهبن، اینجا ذهبن یعنی خود طلا، یعنی انگشترم رو دستم کردم، ها، پوشیدم یعنی دست کردم، انگشترم رو دستم کردم در حالی که بگید طلاست، در حالی که اون انگشتر طلاست، این حال است از برای خاطر. اینجا دیگه نیاز به تعویل بردن نداره. میگه اون جاهایی که مثل کل زیدون اسدنه پنجاست، درست شد؟ یه خود کل زیدون اسدن هم یکی از همون هاست، همون اولیشه. ببین یعتی حالا فی خمسه موازی، ازا دل اون جامد علا تشبیه، زمانی که اون جامد دلالت بر تشبیه کنه. نحو رأیتهم فی الوقا اسدا، اسدن اسدن جمع اسده، رأیتهم دیدم اونها رو، فی الوقا، الوقا یعنی ساحت الحرب، در میدان جنگ اونها رو دیدم، در حالی که بگید شیر بودن، یعنی در حالی که مثل شیر بودن، یعنی شجاعان، در حالی که شجاع بودن، ای شجاعانن، شجاعان جمع شجاع، اسدن شجاع، یعنی رأیتهم فی الوقا مثل اسدن. یعنی تشبیه بلیغ هم هست، وجه شبه و عداد تشبیهش افتاده. دوم، موقعی که اون جامد دلالت بر مفاعله کند، مفاعله یعنی بین اثنین یک کاری انجام بشه، مثل این که من به شما میگم که به تو که یدن به یدن، به تو که هازل کتاب، به تو فروختم این کتاب رو، یدن به یدن، یدن به یدن یعنی دست به دست، این یدن حال، اون به یدن جار و مجرور بعد از نکره میشه صفتش، ولی این یدن به یدن رو هم یعنی چی؟ یعنی متقابضین، به تو که اون تا و کاف ذوالحاله، یعنی من اینو به تو فروختم در حالی که تو قبضه میکنی منم قبضه میکنم، تو میگیری منم میگیرم، تو چیو میگیری؟ کتاب رو. من چیو میگیرم؟ بگید پول رو، درست شد؟ یعنی نقد، یعنی به نقد فروختم، دست به دست یعنی نقد. الان نگاه کنید، الا مفاعلتن، حالا نگاه کن، سر تو معهو، اونو من مثال زدم، چی گفتم بهتون؟ بعتو که هازل کتاب یدن به یدن، یا میگم کلم تو هو، کلم تو هو، فاهو الافیه، صحبت کردم با او، دهانش به سوی دهان من بود، دهان به دهان، دهان به دهان یعنی چی؟ یعنی مقابل هم، به طور زنده، روبروی هم، یعنی متشافهین. این الان نگاه کن، سر تو معهو، با او حرکت کردم، جنبن الی جنبن، پهلو به پهلو، یعنی الان جنبن حال، الی جنبن صفتشه، جار و مجرور بعد از نکره صفت، اما جنبن الی جنبن رو هم دیگه میشه چی؟ بگید یعنی متساندین، متساندین یعنی در حالی که به هم تکیه کرده بودیم، بلکه میتونست بگه متصاحبین، در حالی که همراهه، بگید هم پهلو به پهلو اومدیم، یعنی از هم جدا نشدیم، دست به دست هم دادیم اومدیم، در کنار هم، یعنی متسانده‌ایم، به هم دیگه تکیه کرده بودیم. شد؟ یعنی اون به من تکیه کرده بود تو اومدم، من به اون دستمونو گرفته بودیم اومدیم. سوم، علا ترتیبن. الان میبینید که اسودن در معنای خودش نیست، اینجا شیر در کاره، جنبن پهلو، به پهلو واقعا پهلو کاری نداره اینجا. اینطور نه پهلو همونو به هم چسبونده باشه اومده باشه، معنای پهلو نیست اینجا اصلا. همینطور علا ترتیبن، مثل ادخلو رجلن رجلن. الان رجل اول حاله، رجل دوم تأکیدشه. بعضی میگن بوده رجلن و رجلن، حرف عطف افتاده، ما اینو نمیخوایم بگیم، دومی تأکید. الان کلن رجلن رجلن، من بگم وارد چی؟ مرد مرد، یکی یکی، یعنی چی؟ مرتب دیگه، یعنی ادخلو بگید مرتبین. الان رجل اینجا اصلا به معنی مرد معنا نداره، یعنی به ترتیب مرتبین، حال است از برای واو ادخلو. شد؟ مثلا میگم علم تو نحوه، یا تعلم تو نحوه. تعلم تو یعنی چی؟ یاد گرفتم. تعلم تو ان نحوه بابن بابن، این بابن بابن حال از برای کیه؟ نحوه، یعنی مرتبن. تعلم تو نحوه، یاد گرفتم علم نحو رو، بابن بابن، یعنی اول باب مرفوع رو خوندم، بعد باب منصوب و بعد باب مجرور رو، یعنی مرتبن، یعنی قاطی پاتی نخوندم، حالا بابن بابن. این سه تا. علا تفصیلن که همین بعدی میشه، نگاه کن، دلالت کنه بر تفصیل. تفصیل و ترتیب تقریبا مثل همه. مثال علم توهو، علم توهو یعنی چی؟ یاد دادم. من گفتم تعلم تو نحوه، خواستم علم توهو ان نحوه، یاد دادم به او به زید ان نحوه، این علم نحوه. بابن بابن، بابن بابن میگه یعنی مفصلن، یعنی کاملا مفصل، یعنی همه باباشون. اینطوری مرتبن هم باشه، چیز خاصی بگید ندارد، مفصلن مرتبن، علی ای حال جای بابن بابن اومد. علی تسعیرن، تسعیر یعنی چی؟ سعر یعنی چی؟ قیمت. علی تسعیرن یعنی حال دلالت کند بر قیمت گذاری. الان نگاه کن، بعته الجوخه، این پارچه رو بهش فروختم، زراعن به دینارن، زراعن یعنی یک زراع، یعنی یک به یک دینار، زراعن به دینارن. اینجا به دینارن متعلق است به زراعن. چرا؟ چون زراعن در معنای خودش نیست. اینجا زراعن یعنی چی؟ یعنی مسعرن، در حالی که قیمت گذاشته شده، درست شد؟ به دیناره، یعنی یک زراع از او قیمت گذاشته شده به چی؟ بگید به یک دینار. زراعن به دیناره، زراعن یعنی مسعرن، یعنی مسعرن به دیناره، درست شده نه؟ یعنی زرع مسعرن زراع منه به دیناره. اینا نیست، این تمیز نیست اینجا. ببینید اون جای دیگه است، اینجا نیست. اینجا زراعن یعنی متری، متری از چی؟ از اون پارچه. زراعن منه به دیناره. الان نگاه کنید یه مطلبی داره، یه مطلب. مگه حال نباید رابط داشته باشه به ذوالحال؟ حال باید رابط داشته باشه دیگه. این مواقعی که ما داریم، این جامدا، خب وقتی تبدیل میشن به مشتق درشون چی پیدا میشه؟ الان مثلا شجعانن توش یه همه، صفت مشبه است. متساندن توش هماست. مرتبین با یا و نون توش بگید همه. مفصلن توش هوست، برمیگرده به نه مسعرن توش هوست برمیگرده به درست شد؟ پس بنابراین دلالت کند به قیمت. خلاصه آقا اینه، اون جاهایی که حال به شکل جامد آمده و در معنای اصلی خودش به کار نرفته، اینجا زراع به معنای واقعا زراع نیست از آرنج تا پایین، بلکه اینجا زراع به معنای بگید قیمت گذاری شده بده اینا، اینجوریه دیگه. اینجور جاها تعبیر به مشتق میره. حالا نگاه کنید، ان الجامد غیر المعول بالمشتق، جامدی که تعبیر به مشتق نمیره، کدوم جامد است تعبیر مشتق نمیره؟ اونایی که جامد در معنای خودش هیچ معنای مجازی نداره. یعتی حالا فی ستت مواضع، اینم حال میاد اما تو شیش جا، یکی یکی میشمره. ساده است. یک، اذا کانت الحال موصوفتن، زمانی که حال موصوف باشه، یعنی براش صفت آوردیم که اینجا بهش میگن حال موطعه. حال چی؟ موطعه، یعنی واقعا حال واقعی اون صفت است، این فقط واسطه است. الان نگاه کن، فتمثل لها بشرن سویا، حضرت مریم اون که، یعنی فتجسم لها، یعنی تجسم پیدا کرد اون ملک برای حضرت مریم، تجسم پیدا کرد در حالی که بشر بود، اما بشرن سویین، در حالی که بشره بگید تام الخلقه بود، یعنی بشری بود که دست داشت، پا داشت، سر داشت، یه بشر عادی بود، یعنی مثل یه انسان جلوه کرد، بشرن سویین. قصد چی بوده اینجا؟ قصد این بوده که این سویین صفت بشه برای فاعل تمثله، یعنی بشر تام الخلقه‌ای برای او این کارو کرد. اما میدونید که موصوف هیچ موقع ضمیر بگید نمیشه، نمیشده این کارو کنی، نمیشده این سویین رو صفت برای فاعل تمثله بیاریم. لذا ما اومدیم یه کاری کردیم، یه بشرن آوردیم که این بشرن جامده، این بشه صفت بشرن، بشرن بشه حال برای اون تمثله، یعنی با واسطه حالش قرار دادیم، با واسطه صفتش قرار دادیم، با واسطه حال جامد. اینو بهش میگن حال چی؟ موطعه، یعنی او حال واقعا موطعه است، مقدمه چینی شده است، اصلی بگید نیست، با تای مؤلفه، توطئه دیگه، سامه توطئه، درست شد؟ توطئه اسم مفعولش میشه موطئه. مثل انا انزلناه قرآنن عربیان، اصلش این بوده که این عربیان بشه صفت برای انا انزلناه، برای اون هو، درست شد؟ بشه ما نازل کردیم او را، که این صفت رو داره عربیست، ولی نمیشده برای اون صفت بشه، ما قرآنن رو آوردیم، یعنی کتابن مقروعن، بعد این بشه صفت او، قرآنن جامده دیگه، اسم مستر، مستره، درست شد؟ عربیانو کردیم صفت قرآنن، قرآنن شده حال برای هو، اینو اصطلاحا بهش میگن حال چی چی بگید؟ موقت، یعنی مقدمه چینی شده، زمین سازی شده، یعنی غیر واقعی، یعنی حال واقعی نیست، فقط شکل شکلها رو آوردیم واسطه بشه، اصلی بگید نیست، یعنی کلمه اصلی نیست، حال اینجا ذاتن خودش مد نظر نیست. برای همین هم اگه بگه انا انزلنا و قرآنن، یا اینجا بگی فتمثل لها بشرن، این معنا کامل نیست، کامل بودن رو صفت است، اون صفته بیشتر مد نظره، اینو به عنوان پایه قرار دادیم، پایه قرار، مثل انا انزلناه قرآنن عربیان، تمثل لها بشرن سبیل، این یک، اینجا بشرن در معنای خودش یعنی انسان. اذا دلت علا عددن، زمانی که حال دلالت بر عدد کنه، دیگه اون تعبیل مشتق نمیره در معنای خودش، نه جاء وقت الانسه، جاء وقت الانسه اربعه ایامن، یعنی آمد وقت زمان الفت، اون زمان الفت زمان خوشی آمد، در حالی که بگید چهار بود. یکی از ترکیب ها میتونه این باشه، و وعدنا موسی ثلاثین لیله فتم میقات ربه اربعین لیله. این تم میقات ربه اربعین لیله، این اربعینه بشه حال. یکی از ترکیب باشه، نمیخوایم بگیم والله تم معنای دیگر هم اینجا گفتن، ساره میقات ربه فتم میقات ربه، یعنی فتم وقت ربه، وعده پروردگار به اتمام رسید، در حالی که بگید اربعین لیله. درست شد؟ چهل روز. خب جا وقت الانسه اربعت ایامن، پس عدد باشه. سوم، اذا کانت نوعا لصاحبها، زمانی که اون حال نوعی باشه برای صاحب حال. صاحب حال این یه نوعی از او. الان نگاه کن، اشتری تو از ساعته، خریدم این ساعت رو، در حالی که بگید نقره است. مثل همون لبست و خاتمی ذهبن، این نوعی برای صاحبشه، نوعشه دیگه، چون ساعت میتونه انواع مختلف داشته باشه، فضه باشه، ذهب باشه، آهن باشه، یه نوعش چیه؟ فضه است، نقره است. اشتری تو از ساعت فضتن، حال است، در حالی که نقره است. شد یا نشد؟ فضه نوعی است برای صاحبش، یعنی صاحبش میتونه انواع بگید متعدد داشته باشه، این یه نوعشه. نشد؟ انگشتر میتونه انواع متعدد داشته باشه، طلا، نقره، ساعت میتونه انواع مختلف داشته باشه، طلا، نقره، یکیش نقره است، نوع. بله دیگه، نوعی از اوه دیگه. چهار، اذا کانت فرع اندهو، یعنی زمانی که بگو اون حال فرعی باشه، معخوزی باشه از اون زلحال، فرع باشه بر اون زلحال. مثل چی؟ نگاه کن نحو، تسوقون لحدیده سیوفن و تقطعون لاشجار اخشابن. تسوقون یعنی چی؟ میسازید الحدیده، این آهنها را، در حالی که شمشیرن. الان حال فرع از براد آهن، یعنی مأخوذ از آهنه، مشتق از آدم، بحثن تو مشتق از آهنه، فرع لصاحبها. تقطعون الاشجار، میبرید درختان را، این در اخشابن، در حالی که بگید اینا الوار میشن، چوب میشن، الوار شدن بگید نوعی از نوعی برای اشجاره، اشجار انواع مختلف میشه، یکیش هم چیه؟ تو قرآن داریم تنهتون الجبال بیوتا، جبال انواعی داره، فرعی از جبال، یکی از چیزهایی که از جبال گرفته میشه چیه؟ خونه است، خونه توش ساخته شده. این هم مال فرع. پس الان شمشیر مأخوذ از آهنه، الوار هم مأخوذ از بگید اشجار. این چهار تا. پنجمی، اذا دلت علی اصالت، زمانی که دلالت کند بر اصل، پایه، ریشه، حال دلالت کنه بر اصل، یعنی اصل ذوالحال، میگه تعبدون من نهت رخامن، تعبدون یعنی عبادت میکنید، من نهته، من اینجا یعنی بود به شکل من گفته، به خاطر اینکه بود خدا رو دیگه غیر ذوی العقول نمیدونستن دیگه. میگه عبادت میکنید چیزی رو که تراشیده شده. خب بعد میگه رخامن، در حالی که رخامه، سنگ مرمر. این سنگ مرمر بودن اصله، ازا دلت علا اصالته، یعنی ازا دلت علا اصالتن بگید بسا. یعنی اصل اون منوهته چیه؟ اون خمیر مایش سنگ مرمره دیگه، درست شده نه؟ موقعی که دلالت میکنه بر اصالت اون ذوالحال، تعبدون من منوهته رو خامن، یعنی الذی اصله من رخامه، اونی که اصلش از رخامه. بله نوهتا مجبور، یعنی تراشیده شده. درست شده نه؟ حالا نگاه کنید، نگاه کنید، اون بالایی نوعا لصاحبه ها، این علا اصالت لصاحبه ها، درسته؟ اون نوعه در واقع ساعت میتونه چی باشه؟ بگید انواع مختلف داشته باشه، یه نوعش مغرس، اما منوهته شرطش اینه که بگید سنگ باشه دیگه، اصالتش سنگه دیگه، نمیخواد دلالت بر نوع کنه. مثل اینکه بگیم حالا اینطور، اینطور تعبدون من خلقه لحمن و عظمن، مثلا فرعون رو میپرستیدن، تعبدون من خلقه، درست شد؟ میپرستید کسی رو که خودش آفریده شده، در حالی که لحمن عظمن، یعنی اصالتش چیه؟ گوشت و پوست و استخونه، درست شد؟ دیگه چیز دیگری نیست، یه اصلش دلالت میکنه. این دوتا رو نمیدونم متوجه شدید یا نه، یعنی اون ساعت، اگر همه ساعتها از فضه بود میشد اصالت، دیگه هیچی نداشت، دلالت اصالتش میکنه، ولی حالا چون ساعت انواع داره میشه نوعش. این مال اون فرضیه که ما چیزی رو که میتراشیدن و عبادت میکردن به جز سنگ مرمر بگید نباشه، ولی اگه بت‌ها هم چوب باشه، سنگ باشه، نمیدونم طلا باشه، نقره باشه، اینم باز میشه چی؟ نه نه اون نمیخواد اینو بگه، ساعت دیگه هر چیزی رو نمیتونیم اصالت شون، چون ساعت هم با اقسام طرف داره دیگه، این بحث رو توش نمیاریم. ولی بحث من سر اینه، اون فرع فرقش با ساعت با اصالت اینه. حالا ممکن چرخنده بگه، چرخنده چیزای دیگه هم داره، ولی بحث من اینه، من الان برای اونجا چیزی به ذهنم نمیرسه که دلالت بر اصالتش کنه. فرض میگیریم، فرض کن ساعت تو دنیا بنابر این شده که دیگه از فردا ساعت ها همه از جنس نقره باشه، اون موقع میشه فزتن چی؟ اصلش. ولی الان چون این که الان دارید میگید تعبدونم من نهته، این شرطش اینه که بگید من نهته به جز رخام نباشه، این موقع میشه اصلش، دلالت بر اصل. آدم به جز گوشت و پوست و استخون چیزی هست؟ نیست دیگه. حالا اگر بگیم تعبدونم من خلقه، یعنی آدم، بگیم تعبدونم فرعونه، عبادت میکنید فرعون رو، درست شد؟ لحمن و عظمن، در حالی که فرعون گوشت و پوسته، گوشت و استخانه. این در حالی که گوشت و استخانه یعنی اصلش بگید گوشت و استخانه، اصالتش اینه، خمیر مایش. لحمن و عظمن یکیش میشه حال، اون یکی عطف شده، بله اولی، هر کدوم اولیه میشه حال، دومی میشه عطف. بعدی رو نگاه کن، ازا دلت علا حالتن فیها تفضیلون، زمانی که دلالت کند بر حال، بر حالتی که توش تفضیل است نسبت به چیزی. الان نگاه کن، زیدون فتن، زید در حالی که جوان است، احسن و منه غلامن، خیلی قشنگتر است از خود اون زید در حالی که پسر بچه بوده، نوجوان بوده، یعنی زید جوانیش قشنگتر از بگید نوجوانیست. این الان ما یه چیز رو نسبت به یه چیز در دو حالت گفتیم. حالا قدیم مثال میزدن هازا بسرن اطیب و منه رتبن، اینو تو کتاب های قدیمی نحوی مثال عربیه، هازا هازا یعنی چی؟ یعنی خورما، هازتن بزرن، بزر یعنی موقعی که هنوز کالک، کالکی یعنی خوب خوب دوتر هازا بزرن عطیبو منهو رتبن، یعنی این جنس خورما اینطوریه که این در صورتی که بزر باشه خارج باشه خیلی خوشمزه تر است از اون موقعی که بگیر رتب میشه، درست شد؟ الان این بزن حال است از زمیر هوبر در عطیبو، این رتبن حال است از زمیر منهو، درسته؟ هم بزرن جامده هم رتبن جامده و بزر و رتب بگید هر دوتا جامدن، ولی ما یه چیز رو نسبت به خودش سنجیدیم، درست شد؟ یه چیز رو نسبت به خودش سنجید. حالا ممکنه یه چیز نسبت به یه چیز دیگه سنجیده بشه، حتما بگید نباید نسبت به خودش باشه، هر دو جامدن، درست شد؟ هر دو جامدن. هازا زیدون فتن احسن و منهو غلامن. این هشت جا هم میبینید که سر جای خودشه و جامدن و هیچ گونه بگید تعویل به مشتقی نداره. اینجا غلام یعنی واقعا نوجوان، فتن یعنی جوان، اینجا هم بسر و رتب یعنی دو نوع خورما، تعویل برده نمیشه. اذا دلت علی حالت فیها تفضیل، درست شد؟ خب فواید، فواید رو ببین. ان المصادر المنصوبه فی قولک، مصدرهایی که منصوب هستن در قول شما، مصدر منصوب، مثل این نگاه کن، جا العدو رکزن، یعنی آمد آن دشمن رکزن. حالا این رکزن چیه؟ رکزن از نظر مصدر دیگه جامده، این چیه؟ اگه بگیم حال، تعبیرش میبریم به مشتق، میشه راکزن، یعنی آمد اون دشمن در حال دوان دوان. رکزن جامده، تعبیر به مشتق هم میره، میشه از نوع کدوم هایی گفتید؟ از نوع قبلی که ان الجامد المعول بالمشتق یعطی حالا فی خمسه مواضع، آره دیگه در معنای اصلیش نیست، دویدن نیست، به معنای چیه بگید؟ دوان دوانه. پس این میشه راکزن، این میره جزء اون جامدی که تعویل به مشتق میده. جاد جا العدو رکزن، تلع العدو بقتتن، تلع یعنی ظاهر شد، العدو اون دشمن بختتن ناگهانی، این ناگهان بودن این باید تعبیر به اسم فاعل بره، اگر حاله بشه باقتن، باقتن یعنی در حالی که ناگهانی رسید، دویدن رکزن، دوید رکزن، دویدن. قتلتهو صبرن، کشتم او رو صبرن، حبسن، درست شد؟ این صبرن یا حبسن یعنی انداختمش تو حبس تا مرد، صبرن یعنی بگی بهش قضا ندادم تا مرد، یعنی مصبورن، درسته؟ اون حبسن یعنی چی؟ بگید محبوسن، یعنی قتلتهو محبوسن. نشد یا شد؟ اگر اینا حال باشن، ان المصادر المنصوبه فی قوله زیدون انترت، چیز انترتو، زیدون انترتو، مال منش انترتون، این غیر منصرفه، انتره یکی از شعرهای صاحب معلقه است، زیدون انترتو یعنی چی؟ یعنی زید انتره است، مثل که بگیم زید فردوسی است، انتره یکی از شعرهای جاهلی است، احسن، زیدون انترتو یعنی زیدون که انترته، زیدون که انتره تا این تشبیه بلیغه، درست شد؟ شجاعتن، این شجاعتن میگه اگر حال باشه باید بگیم چیه؟ بگیر شجاعن، در حالی که شجاع است. اینا نگاه کنید، اون اولی بشه حال راکزن، دومی بشه حال باغتن، سومی بشه حال حبسن، صبرن بشه محبوسن، مصبورن قشنگه. اما این چهارمیه زیدون انترتو اگر ما شجاعتن رو حال بگیریم زلحال رو توش گیر میکنیم، زید میشه بگید مبتدا که زلحال نمیشه، انترم میشه خبر. ها؟ چیزی به عنوان زلحال و عامل در حال نداریم و واقعا هم هیئت چیزی رو بیان نمیکنه، بلکه این شجاعتن اینجا چیه؟ وجه شبهه. این که من گفتم تشبیه بلیغه، این تشبیه بلیغ نیست، شجاعتن چیه؟ بگید تمییزه. و این در واقع وجه شبهه، وجه بگید شبهه. اینجا ادات تشبیه هست شده میشه مؤکد، وجه شبه ذکر شده میشه مفصل، مؤکد مفصله. این یه دونه رو ما به عنوان حال نمیپذیریم، این یه دونه رو به عنوان حال نمیپذیریم، ولی اون ستا رو به عنوان حال چیه؟ این نمیتونه حال باشه. اولا داره رفع ابهام میکنه از نسبتی که بین زید و انتره واقع شد، رفع ابهام تمیزه. ثانیا اگه حال بگیریم مشکل پیدا میکنیم تو عامل و ذوالحال، ولی اونا نه. میگه یورد جه و انها احوال معولتون به صفه، یعنی به مشتق. میگه ترجیح داده میشه که اینها حال باشن و تعبیر به مشتق برن، راکزن، باقتن، صابرن یا مصبورن یا شجاعن. ما در اون ستای اولی میپذیریم، ولی در اون یکی آخری بگید سخته. حالا این که گفته یورد جه و یعنی چی؟ یعنی ترجیح داده میشه که اینها چی باشن؟ بگید حال باشن. مگه چیز دیگه هم هست؟ میگه بله، بعضی ها گفتن این جا العدو و رکزن تلع بغتتن قتلهو صبرن، اینا مفعول مطلق نوعیست، چون رکز یه نوع از آمدنه، یه نوع اومدن چیه؟ دویدنه دیگه. یه نوع از ظاهر شدن چیه؟ ظاهر شدنه ناگهانی است. یه نوع از کشتن هم چیه؟ کشتنه بگید، از حبس و در حبس نگه داشتن با شکنجه است که قتل صبری گفته میشه، قتل حبسی. اونها رو بعضی تو اون ستای اولی به جایی که بگن حاله گفتن چون نوعی از فعلش و مصدر میشه مفعول مطلق نوعی. ما ترجیح میدیم که این بشه حال و مفعول مطلق نوعی تو اون ستا نشه، فیاشه مفعول مطلق نوعی هم باشه قول دوم میشه، ولی تو اون چهارمی ما اونو تمییز میدانیم و حال نمیدانیم، به دو دلیل. یک، به دلیل اینکه اگر حال باشد ذوالحال مناسب نداریم. دو، به دلیل اینکه اگر حال باشد عاملی که در حال عمل کند وجود ندارد. دو، تأتی الحال لازمتن علا خلاف حکمها. حال دو جوره، ببینید حال دو جوره، یکی حال لازمه، حال لازمه یا ثابته یا دائم است، یکی هم حال منتقل است یا غیر ثابت است یا غیر دائم است، که بیشتر اصطلاحی که دارن ثابته نیست، ثابته و دائمه نیست، لازمه است در مقابل حاله. بگید حال منتقله 90% حال هاست، حال لازمه 10%. حال منتقله کدومه که زیاده؟ اینه که ممکنه یک زمانی این عامل و این ذوالحال باشه اما این حال نباشه، منتقل بشه یه حال دیگه. مثلا من میگم جاء زید ظا ذاهکر، این حال منتقل است، منتقل است. چرا؟ چون ممکنه یه زمانی بشه جا از زیدون بیاد دیگه ذاهکر نباشه، باکیر میشه، نمیشه؟ ممکنه یه زمانی جا از زیدون باشه ذاهکر نباشه، باکیر نباشه، ماشیان میشه. این حال منتقل است، یعنی قابل زواله. اکثر حال ها اینا چون حال عارضه ایه که بر جوهر متعلق میشه، این عارضه همیشگی بگی حال حالت ما که همیشه حالتمون، اما حال جامده چی؟ حال لازمه کدومه؟ این حال لازمه از ذوالحالش جدا میگیره میشه، نمیشه لازم و ملزوم. آه به هم جشن تا زمانی که این از این هم همینه، مشخصه؟ مثل خلق الانسان و خلق الانسان و ضعیف، این ضعیفن حال از برای انسانه، چون از روز خلقت در نهاد انسان قرار داده شده. این چیه میگید؟ لازم است هم کنید. نمیشه یه زمانی خلق الانسان باشه اما ضعیفن بگید نباشه. حتما هر کجا خلق الانسان هست به جز حال ضعیف میتونه، نمیشه بشه خلق الانسان رو قویه. ما همچه چیزی بگید؟ این حال چیه بگید؟ این حال لازم است. بگیم مثال دیگه هم بزنیم، همون مثال خودتون، مثال هایی که جامد تعمیل به غیر مشتن، مثل لبست و خاتمی زهبن. یعنی چی؟ یعنی انگشتر کردم دستم در حالی که تلاست. نمیشه این انگشتر باشه تلا نباشه، چون ذاتشه اصلشه ازش جدا شدنی بگید. یعنی فقط تلاست مثلا اینجا این نه این خاتمی زلحال اینه خاتمی انگشتر این انگشتر تا دنیا دنیاست تلاست دیگه قابل جدا شدن نیست. اینو بهش میگن حال چی چی بگی؟ لازمه. یعنی حال از ذوالحال جدا نمیشه، نمیشه جداش کنه. ولی بیشتر حالا منتقل است، 90% 10% لازم هست. الان ببینید میگه تحت الحال و لازمتن، باید بگه تحتی الحال و یا باید بگه قد تحتی؟ قد تحتی یعنی چی؟ گاهی میشه که حال میاد لازمه علا خلاف حکمها، این علا خلاف حکمها همون قده، یعنی بر خلاف حکم حال، که حکم حال اینه که اکثرا چی باشه بگید؟ منتقله باشه. کجاها حال لازم است؟ میگه وزاله که یکونو فل جامدت اللتی لا تو اول بالمشتق، تمام اون جامدهایی که تحویل به مشتق نمیرند از این قسمه، تمام اون جامدهایی که تحویل به مشتق از این دست در من راست. مثل نگاه کن تنهتون الجبال بیوتن، تنهتون الجبال بگید بیوتن، که من مثال زدم اینو دیگه. این تنهتون الجبال بیوتن از کدوم قسم اون بالایی ها بود؟ نوع بود، درست شد؟ یا فرع بود؟ احسن نه احسن اینمونه، به شکل این نیست که جبال انواع و اقسام داشته باشه یکیش بیوت باشه، نه، بلکه بیوت فرعی از جباله، مثل سیوف فرعی و معخوذی از جباله. جبال برای خیلی کارها به کار میره، یکیش هم بگه سوراخ میکنن توش خونه درست میکنن. میگه می تراشید این کوههای بلند را در حالی که خانه های شما باشه، در حالی که خانه است. یا هازا صوب و که دیباجن، این لباس شماست در حالی که دیباجه، یه نوع پارچه است. مثلا این لازمه نیست؟ لازمه است، همه اینا مثال های لازمه است، تعبیر به مشتق نمیره دیگه. این از کدوم قسم اون بالایی هست؟ هازا صوب و که دیباجن، نه این نوعه، چون صبح میتونه انواع مختلف داشته باشه، پنبه باشه بگید، پشم باشه، دیباج هم باشه، درست شد یا نه؟ پس دیباج اینو پرسس مثل حریر، درست شد، حریره برس. این یا بگو مثلا هازا صبح که خزن، خزن، قطنن، صوفن، پشم، دیباج هم گیره. این الان از کدوم مثال شد هازا صبح که دیباج هم؟ از اون بالا مورد سوم، ازا کانت نوع اند صاحبا تنهتون الجباله شد کدوم؟ از نوع چهارم، ازا کانت فرع اند لهو. کل اونایی که بالا خوندیم همشون حاله بگید لازمه. خب او ازا کانت مؤکدتا لعامله ها او لمضمون الجملت التي قبلها. خب سه تای دیگر داره مثال میزنه. یه دونه اصل در حال، گوش کنید، باز اصل در حال اینه که مؤکده نباشه. خب اصل در حال اینه که مؤکده نباشه، یعنی چی باشه؟ یعنی مؤسسه باشه، اسمش ها مؤسسه. این 90%، 10% هم ممکنه مؤکده باشه. مؤسسه کدومه؟ مؤکده کدومه؟ مؤسسه اونیه که اگر حال نیاد ما از عبارت اون حال رو نمیفهمیم، ز تأسیس معنا نمیفهمیم. 90% حاله اینه. مثل جا حسین اون زاکنت در دست آمین باشه، شما میتونی زاکنت از این بفهمیم؟ اصلا نمیفهمیم. این حال چیه بگید؟ حال مؤسسه است. اینو تأسیس میکنه معنا رو. اما یه حال هم داریم، حال مؤکده است. حال مؤکده کدومه؟ اونیه که اگر حال نیامده بود ما اونو میفهمیم. مثل این ولا، ولا یعنی چی؟ پشت ادبر. ولا مدبرنگ، مدبرنگ یعنی چی؟ یعنی در حالی که پشت دارد. ولا مدبرن، ولا اگر نیامده بود با میفهمیدیم مدبرن. مثل که بگیم ضرب زیدون. خب ضرب زیدون زد زید، زید چه حالتی پیدا میکنه؟ ضارب. پس اگه گفتم ضرب زیدون ضاربن، خب معلومه این ضاربن اگه نمیامدن ما از ضرب زیدون این هیئت رو بگیم میفهمیدیم. حالت دیگه، این حالت رو از زید میفهمیدیم دیگه. یعنی اگر بگه ضرب زیدون ظالمن، هیچی به علم ما اضافه نمیکنه. نگفته بودم ما ظالم بودن، اگر از اون بودن زید چه هیئتی داره، این یه هیئت رو میفهمیدیم. مثل لا تأسو، لا تأسو فی الارض مفسدین، آیه قرآن ها این دوتا. اصا یعنی فساد افسده. مفسدین اگه نمیامد ما از لا تعصوا بگید میفهمید، چون لا تعصوا یعنی لا تفسدین. خب معلومه مفسدین ها بشه. نوبت این حال ها مؤکد عامل هست. مؤکد چیه؟ عامل هست. 90% مترادف با عامله. چقدر؟ مترادف با عامل، مدبر مترادف با، بگو ولاست. مفسدین مترادف با در تأثیر. 10% ممکنه مترادف نباشه، با هم لفظ باشه. مثل اینکه میگه انا ارسلنا که، آیه قرآن. خب اون کاف چه حالی پیدا میکنه؟ انا ارسلنا ما تو رو فرستادیم، اون چی میشه؟ یا بارم چه فرستاده دیگه. پس انا ارسلنا که رسولن، این رسولن اگر نیومده بودن ما اینو بگیم میبردیم، میشه حاله تحکیدی. رسول با ارسلنا که بگیم از یه ماده است. این نوع 10% نوعش چیه بگیم؟ این جزء حالهای بگیم چیه؟ حالهای لازمه است. یعنی چه مؤکد عامل از نوع مترادف، چه مؤکد عامل از نوع غیر مترادف هم نفت، اینا حالا دائمیه، حالا لازمیه، قابل بگید انتقاد نیست. نمیشه انا ارسل ناکه باشه ولی رسولن نباشه. خب ارسل ناکه که شد اون دیگه میشه رسول دیگه، درست شد؟ غیر از رسول نمیشه چیز دیگه برش دستن. نمیشه یه زمانی ارسل ناکه باشه ولی اون رسول نباشه. مثل اینکه بعدا جاعه باشه زید اما زارکن نباشه، اونجا میتونه زارکن نباشه ولی نمیتونه رسولن نباشه. اینو نگاه کنید، گوش کنید، میگه نحوه ازا کانت مؤکدتن لعامله ها، مؤکد عاملش باشه میشه چقدر؟ مؤکد عاملش باشه دو جوره، یه موقع از نوع 90% مترادفه، یه موقع از نوع 10% که بگید مترادف نیست هم لفظه. مثالش ولا زیدون مدبرن، لا تأسو فی الارض مفسدین، انا ارسلنا که رسول لن شد یا نه؟ این از این اول مضمون الجملت التي قبلها، یا حال حال باشه برای مضمون جمله‌ای که قبلشه، مضمون جمله‌ایه که بگید قبلش، مضمون یعنی محتوا. الان نگاه کن، هازا اخوک، هازا اخوک یعنی چی؟ این داداش توه. عطوفاً در حالی که بگید، در حالی که مهربانه. این مثال الان غلطه. چرا غلطه؟ به دلیلی که اگر هازا اخوک عطوفاً باشه، ما یه عطوفاً رو حال میگیریم برای هازا، حال میگیریم برای کی؟ برای هازا. هازا تا زمانی که داداش توه غیر از عطوف بودن چیزی براش قابل تصور نیست، درست شو؟ حال میشه برای هازا، درست شو؟ حالا ما میخواییم این رو، اگر ما برای هازا گرفتیم، برای هازا هم عامل داریم، عامل کیه؟ خود هازا، چون به معنی المشاره الیه، هم ذوالحال داریم چون اون الیه نائبه، بگید فاعله، درست شده نه؟ مثل هازا بعلی، بگید شیخن، هازا بعلی شیخن، یعنی این شوهر منه در حالی که پیره. اینجا نگاه کنی، هازا اخوک عطوفن که شما دارید عنوان میکنید، اینو دارید برای حال چی میگید؟ بگید حاله؟ نه نه، لازمه میگید، یعنی حالیه که لازمه، یعنی تا زمانی که این داداش توه غیر از عطوف بودن چیزی براش قابل تصور، بگید نیست. اینجا ما هم عامل داشتیم، هم بگو ذوالحال داشتیم که هازا بود که به معنای المشاره الیه. اما اگه هازا رو برداریم جاش بذاریم زیدون، جاش بذاریم زیدون، درست شد؟ اگر جاش بذاریم زیدون، دیگه ما چیزی اینجا به عنوان عامل یا فلان نداریم، درست شد؟ اینجا الان نگاه کنید، این عطوفن حال برای هازا شد، عاملش هم هازا شد، تأکید جمله رو نمی کرد، تأکید، ببین نگاه کن، میگه تأکید باشه برای مضمون جمله‌ای که قبلشه، یعنی یه کلمه رو داشتش که هازا باشه، داشت بیان میکرد، بعد ما از محتوا همینو میفهمیدیم که این باید عطوف باشه چون داداش. ولی اگر زیدون اخوت باشه، مثال زیدون اخوکه، یعنی زید داداش توه، زید داداش توه، این زیدون اخوک، زید مبتدا اخوکه، اگه گفتیم عطوفن، این حال است، عاملش حذف شده، عاملش بگید حذف شده، عاملش بوده مثلا احبه اعرفه میشناسمش یا اثباتش میکنم در حالی که بگید عطوفه، اون موقع زیدون اخوک معناش یعنی چی؟ حالا اون موقع مثال اخوک هم نمیزدن، مثال میزنن ابوک، چون نمیشه که زی باشه پدر تو هم باشه اما عطوف بگیر زی باباته، تا میگی زی باباته یه حال از این زی باباته در میان. چی در میان؟ این که نسبت به تو بگی مهربانه، عطوفه، عطوفت اصلا ازش میباره. این بس اعرفه و احقه و اعرفه و احقه و حسب شده. چی جاش نشسته؟ زیدان اخوک. این زیدان اخوک در واقع این عطوفن تأکید محتوایی نمیکنه، تأکید بگی محتوایی نمیکنه و اینو بهش میگن حال. چی بگی؟ حال معکب. یعنی نمیشه زید بابات باشه اما عطوف نباشه. گرفتید یا نه؟ این در واقع مضمون جمله قبل رو داره تأکید میکنه. بعضی های زالک الکتاب لا ریب فیه رو همینطور تأکید میکنه. زالک میگن مبتدا، الکتاب خبر، الف لام داره، یعنی این تمام کتابه. یعنی کتاب کتاب یعنی این آنچه خوبان همه دارن این به تنهایی داره. درست شد؟ زالک الکتاب، این کتاب حقا، هیچ کتاب مثل این نیست. بعد لا ریب فیه میشه حال جمله. خب چیزی که تمام کتاب باشه، اند کتاب باشه، پس بنابراین هیچ جایی هم برای صحبت بگیر نداره، میشه حاله. او ازا کان عاملها، بعدی رو نگاه کنید، او ازا کان عاملها یدل علی تجدد صاحبها. این همون چیزیه که من عرض کردم دلالت بر خلقت کنه. تجدد یعنی حدوث، حدوث زمانی که عامل حال دلالت کنه و حدوث صاحب حال، عامل حال دلالت کنه بر حدوثه، بگید صاحب حال. مثل چی؟ خلق الانسانو ضعیف. چون ضعیف بودن تو خلقت انسان نهاده شده، پس بنابراین همیشه با او چیه؟ هست. همیشه با او هست چون تو خلقت. مثال نحوی های مثال میزنه گفتم مثل این خلق الله زرافتن یدی ها اطول من رجلی ها. خلق الله زرافتن فعل و فاعل و مفعول. یدی ها بدل از اینه، از زرافت بدل از مفعول، بدل میره جاش میشه. این اطوله حاله، حال از یدهی هاست. نمرشده ها هم متعلق به اطوله است. چون این دراز بودن دست هاش نسبت به پاهاش بگید در خلقت زنداف خدا گذاشته، لذا نمیشه یک جایی تو این جمله ما به جای اطوله یه حال دیگری داشته باشیم. یعنی خلق الله و زرافته مثلا اسقره بشه، هیچ موقع نمیشه. چون طولانی بودن دستش نسبت به پاهاش توی بگی ذاتش قرار داده شده، چون در ذاتش قرار داده شده، پس بنابراین جزء حالهای بگید لازم است، دائم است، یعنی همیشه همینه، چیزی غیر از این بگید نیست. تمام شد. بذارید بمونه، نداریم یه ده دقیقه یه رو کنم چون اکثرتون غایب هستید.